lezana masikini ndugu yangu we kwamba hapa yaliyo kukuta kulipwa kwa bali nami hapa na kuondokewa siwasi mwingi na mashaka juu yako hapa nikizipata hizo habari zako nazidi kunishika lakini mpaka sasa umerudi salama Mungu atakulinda Bwana pole sana masikini ndugu yangu aha Aba Bye.